my stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there with me. Though I know that you're not there, I still write you all these songs. It's like you've got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way, and now I'm terrified to face it on my own. You're not there. Can heal your wounds if you're strong and standing tall. I've been doing all of that, it didn't help at all. They say you'll grow older and it'll get better still. Yes, I will, but no, it won't. They don't get it, 'cause you're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. En op deze vrijdag begonnen we de show met Lucas Graham en You're Not There. Een hele goede avond, fijn dat we samen zijn. Het is kort na 11. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Zoals dat op vrijdag altijd gebruikelijk is. Tja, want maandag tot en met donderdag presenteert Alfred. Maar op vrijdag is het aan mij om jullie mee te nemen in een aantal mooie plaatjes en onderwerpen. En in aflevering 340 van de late avond hoor je de volgende onderwerpen voorbij komen. Rebecca Groenendijk Vermist is opgericht. Straks in de late avond haar moeder in gesprek met radiomaker Mastenbroek van RTV Lansingeland. Ben je gevoelig voor geluiden en kun je je moeilijk tussen mensen in openbare ruimtes begeven? Er zijn veel meer mensen die daar last van hebben. Ook hier vandaag een onderwerp over. En tevens passeert er een item over een veilige plek in de wijk voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis. Dit alles en mooie muziek van bijvoorbeeld Jamie Lawson en Zomaar in De Late Avond. We'll change all that's gone before, doing so much. day, and so are you. In my time, I've said these words before, but now I realize I. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Ooit was die discjockey, maar ook platen maakte die. En niet onverdienstelijk. Jonathan King vandaag met dit nummer in de late avond. En dit heet de Everybody's Gone to the Moon. En daarvoor een plaat uit 1983. Even een ogenblik terug in de tijd was dat met Rita Coolidge en All Time High. Anneke van Andel heeft 3 jaar na de verdwijning van haar dochter Rebecca Groenendijk nog altijd hoop dat de heer Jansdamse leeft. Ze heeft met familie en vrienden stichting Rebecca Groenendijk Vermist opgericht, die geld inzamelt om een privérechercheur in te huren om haar dochter te zoeken. Zij vertelde haar verhaal in dossier Mastenbroek bij RTV Lansingerland. Sinds 1 februari 2014 ontbreekt van Rebecca Groenendijk ieder spoor. Het enige dat vaststaat is dat zij die morgen haar woning aan de Lindeweg in Heerjansdam heeft verlaten. Haar moeder Anneke van Andel heeft 3 jaar na de verdwijning nog altijd hoop, ik begrijp dat heel erg goed, dat de inmiddels 36-jarige Rebecca nog leeft. Laten we het hopen, mogelijk misschien in het buitenland. Goedenavond Anneke. Goedenavond. Ja, kun je eens vertellen hoe het leven van Rebecca voor haar vermissing eruit zag? Rebecca, ja, haar leven was eigenlijk gewoon paard. Werken en paard. Ja, en waar werkte zij? Ze werkte bij de Termen in Barendrecht. En had ze het daar lekker naar haar zin en ook met haar hobby? Was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht die tijd? Nee, ja, ze zat er een beetje doorheen. Ze was oververmoeid. Maar niet echt direct heel erg alarmerend voor een moeder. Een moeder kan dat natuurlijk heel erg goed bevoelen. Nee, voor haar doen was het voor mij niet alarmerend. Nee, waar bleek dat uit? Dat ze toch niet echt heel erg lekker in haar vel zat? Ja, dat ze gewoon heel moe was. Ja, ja, ja. Maar ze heeft nooit gesproken over het feit dat ze misschien weg zou lopen of iets dergelijks? Nee, niet echt. Nee. Ze hebben het wel eens gezegd van morgen dan ga ik weg. Maar niet die geest dat ze weg zou lopen. Nee. Laten we eens teruggaan naar 1 februari 2014. Wanneer kreeg je door dat er iets mis was, Anneke? De man die belde op of Rebecca hier was. Omdat die heel de middag al aan het zoeken was. Want waar zou zij moeten zijn? Moest ze op haar werk zijn of bij de hobby of thuis? Nee, ze zou thuis zijn, maar alles stond thuis. De fiets, de motor, de auto, de paard, alles. Dus. En hij meldde niet dat er ruzie was geweest of dat ze zomaar vertrokken was, bijvoorbeeld met Bonje. Er was eigenlijk niks aan de hand. Nee. Wat dacht hij jij? Was gewoon naar zijn werk gegaan. Hij kwam terug van zijn werk en zij was weg. Ja. En hij had direct al zoiets van dat kan niet goed zijn. Ik ga toch maar even de moeder bellen. Ja, inderdaad. Dus toen heeft hij ons gebeld. Wij zijn gelijk gaan zoeken. Niks gevonden uiteraard. Nee. Ja, want waar begin je met zoeken? Toen is de politie verder gaan zoeken. Ja, want waar begin je met zoeken? Misschien bij de manege? Nou, nee hoor. We zijn eerst door de polder en haar gebied. Waar zij veel was, zou ik maar zeggen, waar zij reed. Ja. En waar ze wel naartoe zou kunnen gaan, zijn we gegaan. En wat dacht jij zelf, Anneke, dat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn? Heb je daar een beetje over nagedacht? Ik denk het wel. Oh, er zijn zoveel scenario's door mijn hoofd gegaan. Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk niks voor haar. Nee. Wel dat ze zo streek uit zou halen of zo, maar niet zo lang. Dat nee. Nee, want... Ja, had zij een afspraak die dag of moest ze werken? Nee, ze had helemaal geen afspraken staan, daarom. Ze zou gewoon thuis zijn die dag, misschien een beetje hobbyen. En toen kwam haar man thuis van zijn werk en die had zoiets van, ze is er niet. En die sloeg eigenlijk direct alarm. Toen ben je naar de politie gegaan, vertelde je zelf. Werd dat direct... Ja, haar man is naar de politie gebeld. Ja, en werd dat goed direct kordaat opgepakt? Gaat natuurlijk in eerste instantie om een volwassen vrouw. Of namen ze dat wel gelijk heel erg serieus? Ze namen het gelijk heel serieus. Ze hebben gelijk zoekacties met vrijwilligers, vrienden, politie, honden, kwads, helikopters, noem maar op, boten. Dat klinkt wel heel erg serieus. Dat klinkt heel serieus, ja. En dan gaan er dagen voorbij, de uren verstrijken, weken, maanden, inmiddels zelfs 3 jaren, zonder enig... teken van leven. Hoe houdt u en de familie dat vol? Gewoon doorzetten, hè? Ja. We hebben inmiddels een recherchebureau Centaur hebben we ingeschakeld, 1 jaar geleden. Ja. En daar hebben we een stichting voor opgericht om dat te kunnen bekostigen, uiteraard. En die gaat verder onderzoeken. Ja, want de politie heeft natuurlijk ook gewoon het reguliere onderzoek voeren ze uit. Hebben jullie daar eigenlijk geen vertrouwen meer in? Of heb je zoiets van, dat mag best wel een tandje erbij? Dat jullie uiteindelijk een privé-rechercheur in de arm hebben genomen? Ja, de politie die hebben het gewoon eigenlijk op de plank gelegen. Geen spoor, klaar. Dat klinkt niet echt heel positief. Nee. Gaat dat zo makkelijk? Ja, dat wordt gelijk op zelfmoord gegooid. Ik zeg, dat vind ik heel knap, want dan zou je toch wel moeten vinden, denk ik mee. Dan moet je daar ook wel een reden voor hebben en een aanleiding natuurlijk om dat te concluderen. Dat bedoelen we. Als je verder geen lichaam hebt. Mijn dochter was een vechtersbaas die zou... Nee, die... zelfs al zou ze heel diep in de put zitten, zou zij dat nog niet doen. Nee. Il me parle tout bas.

antwoord wordt niet gegeven. Dat zal duidelijk zijn. Richenel en Are You Just Using Me, zong die. En daarvoor hoorde je Robbie Williams. Dat is een bijzonder plaatje voor mij, want na vele jaren zoeken naar de ware liefde vond ik uiteindelijk Saskia en toen bleek She Is The One. Ben je in meerdere of mindere mate gevoelig voor geluid? Heb je last van ritselend papier of rammelend bestek? Kun je maar moeilijk onder de mensen en in openbare ruimtes zijn? Ben je hierdoor geïsoleerd aan het raken? Kortom, heb je mogelijk hyperacusis? Zoek je meer informatie? Wil je graag ervaring uitwisselen met andere mensen met deze gehooraandoening? Stichting Hoor Mij en VVS komt naar je toe. Een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten over werkgroepen voor hyperacusis. Hyperacusis is een gehoorprobleem. Ik ga daarover praten met Elisabeth Mees ten Oever. Welkom, zij is zelf hyperacusis patiënte. Wat is hyperacusis precies? Kunt u het kort omschrijven? Hyperacusis, dat betekent letterlijk dat je te veel hoort. Dus dat betekent dat je overgevoelig bent voor geluid. Alle geluid komt harder binnen dan als je normaal gehoor hebt. Je kan geen geluiden meer uitfilteren en je raakt heel snel overbelast. Je wordt gek van al het geluid om je heen. Dat, zover kan het komen. Geluiden die een ander niet eens opvallen eigenlijk. Ja, absoluut. En dat is heel lastig voor de omgeving om te begrijpen misschien. Het is heel lastig om te begrijpen. Ja, het is ook heel lastig om mee te leven. Ja, precies. Allebei. Het is, als je het zelf niet hebt, kun je het niet voorstellen dat je last hebt van allerlei geluiden. En als je het krijgt, dan hoe ga je daarmee om natuurlijk? Dat is heel lastig in het dagelijks leven, want er is overal geluid. Er is overal geluid. Er is nergens een plek in Nederland waar het nog stil is. Ja. Ja, je moet heel erg je eigen grenzen leren kennen. Want dat is gehoor geeft geen grenzen aan, omdat het zo'n overlevingsmechanisme is. Dus je moet heel erg je eigen grenzen leren kennen en je ook daaraan houden. Ja, en dat valt niet mee. Als je veel wilt, dan word je toch steeds teruggefloten door je eigen lichaam. Ja. Precies. Nou zijn er werkgroepen voor deze aandoening. Maar als je veel mensen bij elkaar zet, er ontstaat vaak gepraat, gedoe, veel lawaai. Dat lijkt me lastig. Hoe gaat zo'n werkgroep te werk? We noemen het geen werkgroep, want dat, waar het om gaat is, het zijn huiskamerbijeenkomsten. De stichting HoorMij, die organiseert informatiebijeenkomsten en lotgenotenbijeenkomsten voor verschillende gehooraandoeningen. Voor mensen met hyperacusis, dat gaat om 20, 40, 60 mensen tegelijkertijd. Dat is niet haalbaar. Nee. Dus wij hebben als werkgroep hyperacusis van de Stichting Hoor Mij, hebben we besloten om huiskamerbijeenkomsten op maat te doen. Dus echt heel, heel kleinschalig, maximaal 4 aanwezigen en maximaal 2 begeleiders erbij. Wat heel erg gericht is op wat de mensen nodig hebben. Dus dat kan zijn dat ze informatie willen over wat hyperacusis nou eigenlijk is. Hoe ze ermee om moeten gaan. Om goede gehoorbescherming te vinden en hoe je dat kunt gebruiken. Maar ook van hoe is het voor de omgeving? En hoe gaat de omgeving, kan de omgeving daarmee omgaan? Ja, het is voor beide kanten. Zowel voor de patiënt als de omgeving. Want moet je als medebewoner in een huis met iemand met hyperacusis constant op je tenen lopen en alle deuren heel zachtjes dicht doen? Heel vaak wel. Ja. Heel vaak wel. Daar wordt ook, er wordt heel veel van de omgeving ook gevraagd dan heel inderdaad. Daar moet je ook constant bij stilstaan. Ja. De patiënt merkt het direct als het te veel is, maar de omgeving heeft natuurlijk vaak geen erg in. Ja, precies. Ja. Zijn er ook werkgroepen voor dus mensen die iemand in hun omgeving hebben met hyperacusis, om te leren hoe zij daarmee om moeten gaan? Ja. Dat kunnen wij zelf dus ook. Dan gaat het dus om wat mensen nodig hebben. Hè? Ja. Van, we hebben één iemand, dat is de moeder van iemand die zelf hyperacusis heeft en die ook heel gevoelig is. Dus, en die wonen bij elkaar nog. Dus die moeder die weet precies wat het inhoudt. En op het moment dat het om dat aspect gaat, van wat de omgeving ervaart en hoe ze ermee om moeten gaan en hoe frustrerend het is en hoe je niet meer aan jezelf dreigt toe te komen, dat soort dingen, dan wordt zij ingeschakeld en gaat zij mee. Precies, het wordt van alle kanten belicht, inderdaad. Als mensen denken van, nou, ik heb zelf deze aandoening, ik wil graag eens met wat mensen praten en deelnemen aan zo'n huiskamergesprek. Hoe kunnen ze contact opnemen om zich in te laten schrijven? Het handigste is om dat te doen via www.stichtinghoormij.nl en of via hyperacusis@stichtinghoormij.nl. Dat is het e-mailadres. Oké, en kost er nog iets als je hier aan mee wilt doen? Het is gratis, behalve de reiskosten van de begeleiders. En kun je ook aangeven, nou, ik wil het graag in de buurt van mijn woonplaats, want reizen is voor mij lastig. Het is echt bij de mensen in de buurt. Ja. En dat is ook een van de dingen van, we gaan naar de mensen toe.

Never Never. We doken terug in de tijd en we deden dat in de late avond met Shirley Bassey. Jongeren met een autisme spectrumstoornis, oftewel ASS, kunnen moeilijk een passende plek vinden op school of werk. Vaak zitten die jongeren dan thuis, alleen. WUT Noordrand heeft samen met het jongereninterventieteam van DOC Schiedam speciaal voor deze jongeren een warme plek in de wijk gecreëerd. Multimedia lokaal. Je hoort Herman de Bruin in gesprek. Multimedia lokaal, wat dat is, gaan we zo uitleggen voor autistische jongeren in Schiedam-Noordrand. Dat is iets waar Brenda Flapper zich druk over maakt. Ze is namens WOT Noordrand hier. WOT, Brenda, welkom. Wat is WOT? Wijkondersteuningsteam in Schiedam-Noordrand. In Schiedam-Noord. Noordrand, ja. Noordrand, staat er ook, ja. Bij. Ja, Noordrand. Sinds het wijkondersteuningsteam er is, bestaat Noordrand. Mm-hmm. Want daarvoor was het gewoon Schiedam-Noord en nu is het Groenoord en Noordrand. Ja. Dus dat betekent de wijken Woudhoek, Spaland, Sweaparken en Ketel. En ook Bijdorp zit daarbij. Daar zijn jullie verantwoordelijk voor die wijken. En jullie ondersteunen daar iedereen die wat wil. Ja, dat is de bedoeling. We kunnen niet iedereen ondersteunen, want het zijn 20.000 inwoners. Ja. Maar de mensen die jullie nodig hebben, die weten jullie wel te vinden. Ja, steeds meer, gelukkig. Steeds meer, gelukkig. Nou, misschien wordt het vandaag na vandaag nog beter. Want nu hebben jullie iets bedacht. Multimedia lokaal, zei ik al. Autistische jongeren. Mm-hmm. Wat is de bedoeling daarvan? Toen wij in 2015 zijn we eigenlijk in de wijk gekomen. En toen werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat er vooral in onze wijk, en het zal in andere wijken ook gewoon zo zijn, maar het viel bij ons erg op dat er een hele groep jongeren tussen wal en schip dreigde te vallen. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat zij vaak ook met een autistische stoornis thuis kwamen te zitten. Omdat het niet lukte op school, niet lukt in het onderwijs. Er trajecten wel zijn ingezet die ook niet altijd het gewenste effect op hebben geleverd. Ze vielen wat buiten de samenleving dus. Ja, en daarbij de combinatie dat het vaak Schiedam-Noordrand zijn toch wijken waar vaak twee verdieners, ouders zijn. Mm-hmm. Waarin de kinderen niet bij sociale voorzieningen terechtkomen. Dus mm-hmm. niet in beeld komen bijvoorbeeld bij een sociale dienst. Waardoor ze eigenlijk een beetje achter de pc verdwijnen, om het maar die komen tussen wal en schip terecht. In ieder geval achter de pc. Dus, achter de pc. Ja. En daar ontwikkelen ze allerlei talenten. Maar staan ze wel een beetje buiten de maatschappij. Ja. En daar hebben jullie wat aan proberen te doen? Of is het gelukt om er iets mee te doen? Eigenlijk stiekem is het wel een beetje gelukt, ja. Ja? Nou, mijn rol binnen het wijkondersteuningsteam is ook om zeg maar zorgvragen proberen ook een collectieve oplossing voor te vinden. Ja. Dus op het moment dat ik hoorde van collega's dat dit speelde, had mm-hmm. ik zoiets met mijn achtergrond audiovisueel, multimedia, kunnen we zelf niet iets gaan doen? Mm-hmm. En eigenlijk zijn we met dat signaal ook naar de gemeente gegaan. Van, goh, als we nou zelf met een idee komen, kan dat? Ja. Nou ja, in deze veranderende tijd en nieuwe vormen van kostenbewust omgaan met zorg, welzijn, combinaties maken en zorgvragen collectief maken, was bij de gemeente ook gewoon een positieve insteek. Ja. En die hadden zoiets, ga het maar doen. Ga het maar doen. Ja. Ja. En is het al een beetje gelukt? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, heel tevreden dus eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ik had het zo in mijn hoofd dat ik dacht, misschien kunnen we in de toekomst wel eens kijken of we bijvoorbeeld de website van het WOT kunnen restylen. En dat legde ik bij een van die jongens neer. En binnen een week was het gedaan. Ja. Dacht ik, oké. Onvermoede kwaliteiten dus eigenlijk. Ja, en we hebben een nieuwsbrief, Nieuws uit de Noordrand. En een van die jongens is redacteur nu bij dat nieuwsbrief. Je hebt twee jongeren nu begeleid. Ja. Gaat het door? Ja. Ik denk het wel, want het heeft succes. Ja. Dus andere jongeren kunnen ook. Want er zijn heel veel autisten in Nederland, hè? Ja. Ja. Mooi project. Gaat nog voorlopig even door. Ja, we hebben een nieuwe intake al. Binnen het WOT. En dan kan je weer verder met de volgende. Want hele grote groepen moet je daar niet hebben natuurlijk. Het gaat om kleine aantallen, denk ik. We hebben er nu twee en we hebben een intake. Dus binnen een maand komt de volgende. Mm-hmm. En dan willen we eigenlijk voor de vakantie maximaal 4 jongeren begeleiden. En na de zomervakantie met een nieuwe groep van 4 jongeren. Verder. Met 4 jongeren starten en in ieder geval zorgen dat die zich beter voelen in de maatschappij. Daar komt het in ieder geval op neer. Een mooi project om dat te doen. Brenda Flapper namens WOT Noordrand. Of zeg je gewoon WOT? WOT. Gewoon WOT. WOT Noordrand. Heel veel succes met de vervolg. En dank voor dit gesprek. Inkijkje in het autisme van jongeren. Dank. Graag gedaan. Niemand vult de leegte die jij achterliet. Tranen door emotie, snikkend van verdriet. Nachten duren langer, dagen gaan voorbij. Maanden zijn verstreken, pas je nog maar bij mij. Ik zal voor altijd op je wachten. Jij blijft voor altijd in mijn gedachten. Ik ben hier en jij ver weg van mij. Maar als mijn ogen sluiten, kom je dichterbij. Ik zie je in mijn dromen en vergeet de pijn. Ik hoop dat ik weer bij je kan zijn. Of hoor ik alleen je stem? Ik blijf voortdurend hopen. Ik hoop dat jij het bent. Niets is meer belangrijk. Alles ben jij. De allerlaatste woorden. Ik weet nog wat je zei. Je moet nooit vergeten hoeveel ik van je hou. Er zijn zoveel dingen die ik nog zeggen wou. Ik ben hier en jij ver weg van mij. Maar als mijn ogen sluiten, kom je dichterbij. Ik zie je in mijn dromen en vergeet de pijn. Ik hoop dat ik weer bij jou. Ik ben hier en jij ver weg van mij. Maar als mijn ogen sluiten, kom je dichterbij. Ik zie je in mijn dromen en vergeet de pijn. Ik hoop dat ik weer. Ik hoop dat ik weer bij je kan zijn. Bij je kan zijn. Bij je kan zijn. Found someone new to do the things I used to do for you. Just call my name, I'm not ashamed. I'll come running back to you. Can't sleep at night, I can't eat a bite. When you were mine, I didn't treat you right. Just call my name, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours and yours alone. Whoa, I try to forget, have no regrets. This love of ours could always start anew. Just call my name, whoa, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours and yours alone. Whoa, I try to forget, have no regrets. This love of ours smiles could always start anew. Just call my name, I know, I know, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Sam Cooke was dat. Even een verre stap in het verleden en een kort plaatje trouwens. I'll Come Running Back to You. En daarvoor draaiden we uit 2015 Zomaar. Zo heet die groep, met AE geschreven. En dat prachtige nummer Weg van mij. Ik kijk naar de klok en ik zie dat ik afscheid van je moet gaan nemen. Dit was die, de late avond op deze vrijdag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat er platen tussen zaten en rubrieken die je interesseerden. Maandag is Alfred er weer. En ik ben er volgende week vrijdag. Heel graag tot dan en een fijn weekend, hè? Dag! To me, a line about love. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.